pite kose kaete nokia koka mwisa sima batango oyokana na banika elengi bigyo balola ya yona no motema e mokolo mosusu yoko kelela bako salisa yo mama e tata e bobo kola Bobo kola ngae, merci na koni moto Neko mana bobo jiba zame na yase Soki banga tena ozali wapie Mama e tata e Na koni moto Bobo kola ngae, merci na koni moto Mama e tata e Na koni moto Bobo kola ngae, merci na koni moto Neko mana bobo jiba zame na Mama e tata e Nakomi moto Bobo kola